warto przepłacać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 4 lutego, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Nie ma jeszcze decyzji prezydenta w sprawie ewentualnego podpisu pod nowelizacją ustawy o IPN-ie, która karze za polskie obozy koncentracyjne, mówi rzecznik Andrzeja Dudy. Prezydent Turcji apeluje do Unii o przyjęcie Turcji do grona członków. Oskarża wspólnotę o stawianie sztucznych przeszkód. Z zimą walczą mieszkańcy Moskwy. W tej chwili nie ma decyzji prezydenta w sprawie noweli ustawy o IPN, mówi rzecznik Andrzeja Dudy Krzysztof Łapiński. W TVP Info dodał, że w ocenie prezydenta ustawa nie jest wymierzona ani w Izrael, ani w pamięć o tych, którzy zginęli w Holokauście. Łapiński przypomniał, że nowelizacja wpłynęła w piątek po południu do kancelarii. Prezydent Duda ma 21 dni na podjęcie decyzji. Też proszę zauważyć, że prezydent już publicznie, zdaje się, trzykrotnie w minionym tygodniu wypowiadał się w tej sprawie. Prezydent mówił, że każdy naród, a więc także Polacy, mamy prawo do obrony swojego dobrego imienia. Każdy naród, każde państwo ma prawo do obrony prawdy. I to prezydent podkreślał. Nowelizacja jeszcze przed poparciem jej przez Senat wywołała kontrowersje m.in. w Izraelu, Stanach Zjednoczonych i na Ukrainie. Rząd tłumaczy, że celem jest walka ze wszystkimi formami negowania i fałszowania prawdy o Holokauście. Wczoraj oświadczenie wydał szef niemieckiej dyplomacji Sigmar Gabriel. Polska może być pewna, iż Niemcy biorą na siebie pełną odpowiedzialność za Holokaust i będą potępiać takie zafałszowania historii, jak sformułowanie polskie obozy koncentracyjne, oświadczył. Nie ma najmniejszej wątpliwości, jeśli chodzi o to, kto był odpowiedzialny za obozy koncentracyjne. To zorganizowane masowe morderstwo zostało popełnione przez nasz naród i nikogo innego, dodał szef niemieckiej dyplomacji. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan apeluje do Unii o przyjęcie jego kraju do grona członków. Oskarża wspólnotę o stawianie sztucznych przeszkód. Jutro spotka się w Rzymie z papieżem. Procedury akcesyjne utknęły w martwym punkcie z powodu represji i aresztowań, które spadły na turecką opozycję po nieudanym zamachu stanu w 2016 roku. Poza tym Bruksela nie spełniła obietnicy zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli tureckich na terenie Unii. Prezydent Erdoğan w wywiadzie oskarża Unię o stawianie sztucznych przeszkód na drodze przyjęcia Turcji do Unii. Represje, szczególnie te, które spadły na kurdyjską mniejszość, tłumaczy koniecznością walki z terroryzmem. Ujawnia, że chce zawiązać nieformalny sojusz z papieżem, którego celem będzie utrzymanie dotychczasowego statusu Jerozolimy, gdzie prezydent USA Donald Trump chce przenieść z Tel Awiwu amerykańską ambasadę. Szereg organizacji zapowiedziało protesty przeciwko wizycie Erdoğana i prześladowaniom opozycji w Turcji. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Krótka informacja z Willingen. Tam walczą nasi skoczkowie. Piotr Żyła skoczył na odległość 142 metrów. Jest w tej chwili drugi w pierwszej serii. Tysiące mieszkańców Korsyki wzięły udział w demonstracji w stolicy wyspy. Nacjonaliści, którzy byli organizatorami protestu, domagają się statusu autonomicznego dla wyspy. W grudniu wygrali wybory regionalne, teraz chcą zmusić Paryż do ustępstw. Kwestia niepodległości Korsyki jest nadal drugorzędną sprawą na wyspie, która w ostatnich latach odzyskała stabilność po dekadach ataków przez separatystyczny front narodowego wyzwolenia Korsyki. We wtorek odwiedzić mają prezydent Emmanuel Macron. Trudne warunki w Bieszczadach. Po obfitych opadach śniegu ratownicy tamtejszej grupy GoPro apelują do turystów o zachowanie ostrożności. W górach nie działają telefony komórkowe, ostrzega dyżurny ratownik Jarosław Makutynowicz. Ludzie nie są w stanie wezwać pomocy bezpośrednio z miejsca zdarzenia wypadku. Jest to dużym utrudnieniem zarówno dla nas, ale przede wszystkim dla ludzi, którzy potrzebują pomocy. Jeżeli nie mamy telefonu komórkowego, a coś nam się stanie, tak naprawdę czas naszego dotarcia wydłuża się diametralnie, gdyż osoba, która jest w stanie wezwać pomoc, musi do nas fizycznie dotrzeć lub dotrzeć do placówki najbliższej naszej. Śnieg uszkodził linie energetyczne. W Bieszczadach 10 tysięcy odbiorców nie ma prądu. Podobne problemy mają mieszkańcy Podkarpacia, gdzie od piątku pada śnieg. Tam bez prądu pozostaje 11 tysięcy odbiorców. Z zimą walczą mieszkańcy Moskwy. Tam opadom śniegu towarzyszy silny wiatr. W stolicy Rosji powalił 360 drzew. Jedno z nich śmiertelnie przygniotło człowieka. Od rana na ulicę miasta wyjechało 80 pługów. Na lotniskach odwołano 17 lotów. Opóźnionych jest ponad 60. Na początku nadchodzącego tygodnia opady śniegu ustąpią, ale do Moskwy przyjdą silne mrozy. To był serwis Trójki. U nas więcej chmur niż słońca, miejscami opady śniegu, tylko lokalnie na północnym zachodzie także deszczu ze śniegiem, na termometrach od 0 do 3 stopni, ale na północnym wschodzie i w dolinach karpackich lokalnie minus 2 stopnie, minus 1 stopień. Wiatr przeważnie słaby.

Trwa pierwsza seria skoków Willingen i właśnie nasz Kubacki skoczył 138 metrów i objął prowadzenie. Pewnie dlatego, że mógł mieć na słuchawkach te ożywcze dźwięki, które tak mogły go pobudzić, a śpiewała Deborah Bonham. A Deborah Bonham to jest siostra Johna Bonhama, legendarnego perkusisty Led Zeppelin, która od czasu do czasu też wokalnie pokazuje swoją przynależność do rock'n'rollowej rodziny. I tym razem zademonstrowała tę przynależność nagraniem Dust My Broom. To jedno z najbardziej podstawowych nagrań w historii muzyki bluesowej, rock'n'rollowej. To kompozycja Roberta Johnsona, którą wykonywało i wykonuje nadal wielu tych, zwłaszcza gitarzystów, którzy uważają się za przedstawicieli rock'n'rolla. Nagranie to pochodzi ze świeżo przygotowanej przez wielbicieli talentu słynnego gitarzysty Elmora Jamesa, artystów, którzy zebrali się, by złożyć mu pokłon i przypomnieć jego słynne i mniej słynne nagrania w zupełnie nowych, współczesnych wykonaniach. Poza wspomnianą już Deborah Bonham, ten ukłon oddają m.in. Warren Haynes, Keb Moe, Shelby Lynn, Jamie Johnson, Rodney Crowell, no i jeszcze kilku innych artystów. Z tego albumu jeszcze dwa nagrania. Właśnie wspomnianego Warrena Haynesa z Billym Gibbonsem jako dodatkową atrakcją i Keb Moe. Warren Haynes wykona Me and Miss Treating Mama, a Keb Moe Look on the Yonder Wall. Billy, you want to count or you just want to start it? You mean mistreated mama? You wouldn't pay that no mind. Should we see what we got? Look on yonder wall, hand me down my walking cane. Look on yonder wall, and hand me down my walking cane. I got me another one, babe. Yonder come your man. Look on yonder wall, hand me down my walking cane. Look on yonder wall, hand me down my walking cane. Well, I got me another woman, baby, yonder come your man. Your husband went to the war, and you know it was tough. I don't know how many men he done killed, but I know he done killed enough. Look on yonder wall, hand me down my walking cane. Well, I got me another war. Now, baby, yonder come your man. Płyta, na której współcześni artyści wspominają zasługi Elmora Jamesa, jednego z najsłynniejszych instrumentalistów operujących na gitarze techniką slide. Ten album nosi tytuł Strange Angels, tak jak jeden z utworów nagranych i skomponowanych przez Elmora Jamesa, a wśród wykonawców znaleźli się m.in. właśnie Warren Haynes i Keb Mo, którzy wykonali dwie piosenki przed chwileczką. A teraz przed nami artysta urodzony w Nigerii, no ale już od wielu, wielu lat działający w Europie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, choć nawiązuje w swojej twórczości do tych korzeni nigeryjskich do muzyki, do Yoruba music. I tę Yorubę miesza z soulem, z rockiem, z taką muzyką świata. Ostatnio zainteresował się wielkimi przebojami muzyki światowej z przeszłości takiej, powiedzmy, półwiecznej i nagrał album zatytułowany Ragged Covers, czyli takie, no troszkę przypruszone stare przeboje. Usiłuje tą płytą przypomnieć. Wśród tych przebojów słynne Golden Brown, The Stranglers z lat 80. No i jeszcze coś bardziej starego i bardziej powiedziałbym takiego standardowego, czyli Aqua di Beber Carlosa Jobima z drugiej półkuli przecież się wywodzące. No to posłuchajmy, jak Keziah Jones wspomina stare dobre czasy Golden Brown i Aqua di Beber. The night, no need to fight, never a frown with golden brown. Hey. Every time, just like the last, on a ship tied to the mast, two distant lands, take both my hands, never a frown. Golden brown. Golden brown, fine attempt dress. Through the ages, she's heading west. From far away, stays for a day. Never a friend. Love is the rain. my very life is in your power. I need your kiss, or I will die. I need your kiss. Kezia Jones, no niewątpliwie pozbawił kompozycję Jobima tego brazylijskiego aromatu, ale no zrobił z tego coś bardzo, bardzo własnego. A skoro już przeniósł nas do muzyki z Ameryki Południowej, no to teraz kolejna wykonawczynie z tego rejonu świata, a konkretnie z Buenos Aires, z Argentyny. Na stałe występuje i żyje w Buenos Aires Karen Souza. Artystka raczej zaliczana do kategorii wokalistek jazzowych, ale od czasu do czasu zbacza także na terytoria bardziej zbliżone do muzyki popularnej i tak też się stało w przypadku jej ubiegłorocznej płytki zatytułowanej Velvet Vault. Tam się znalazły jej współczesne interpretacje różnych światowych przebojów muzyki popularnej, niekoniecznie z terenu Ameryki Południowej, a głównie jednak z tej drugiej północnej półkuli. I oto w wykonaniu Karen Souza dwa nagrania

gitarowy. To płyta, o której już mówiłem w piosenkach bez granic Tommy'ego Emanuela, Accomplice One. Tym razem Tommy Emanuel z Jasonem Isbellem, Deep River Blues. Just let me die, 'cause I got them deep river blues. Let it rain, let it pour, let it rain a whole lot more, 'cause I got them deep river blues. Let the rain drive right on, let the waves just sweep along, 'cause I got them deep river blues. I got them deep river blues. To były piosenki bez granic, które niezawodnie powrócą za tydzień, czy słońce, czy deszcz. Nobody's loved you. Come rain or come shine, high as a mountain and deep as a river. Come rain or come shine. Well, I can't. When you met me, that it was just one of those things. Don't you ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. Oh,